Mm-hmm. Maar die was al best wel verouderd. En we hebben een aantal keer geprobeerd om via de investeringscommissie of via de investeringen een nieuwe te krijgen. Maar daar was gewoon geen geld voor. En toen hebben we op een gegeven moment een verzoek gedaan bij de vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. En daarnaast ook gelijk een verzoek voor een nieuwe fiets. Ja. Die je voor een stoel kan rijden. Om zo de oefenapparatuur wat uit te breiden. En dat hebben we gekregen van ze. Ja, dat is een goede schenking geweest van de vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Maar even voor mijn duidelijkheid, een bedfiets? Ja. Leg uit. Ja. Nou, je moet het voor je zien. Het is een apparaat. Dat kun je onder een bed rijden, zodat de trappers van de fiets boven de patiënt komen te liggen. En dan kun je de benen erin tillen. En in dat apparaat zit een motortje, een beetje als een elektrische fiets, die dat apparaat op gang helpt. Ja. En dan kunnen de mensen, voor zover ze dat kunnen, meetrappen en zo hun spieren trainen eigenlijk en hun conditie. Ja, dat wil ik even uitleggen hoor. Want IC is voor mij de intensive care altijd nog. Daar liggen mensen op bed, die zijn heel zwak, die kunnen helemaal niks. Maar dat is niet meer het geval. Nee, dat is zeker niet meer het geval. Ja, ze zijn nog steeds heel ziek en heel zwak. Maar we zijn er eigenlijk de laatste jaren wel achtergekomen dat hoe vroeger en hoe meer die mensen bewegen, hoe beter dat op de langere termijn ook voor hun herstel is. Nee, maar zeker niet. Dat het een goede manier is om in beweging te blijven, zelfs als je op bed ligt, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. En de schenking van de vrienden kwam dan heel goed uit. Ja, zeker. Ja. Daar zijn we echt heel erg blij mee. Ja. En nog meer wensen op het verlanglijstje? Nou, op dit moment even niet. Want hier ben ik al heel erg blij mee. Maar ik geloof ook zeker met mijn collega's dat er misschien nog wel wat andere dingen zijn. Maar ik weet niet of we dan ook weer gelijk aan de beurt zijn bij de vrienden. Ja, die kast is op een gegeven moment ook een beetje leeg natuurlijk. Die moet er weer gevuld worden. Ja, dat denk ik wel, ja. Is er iets op de website van het Albert Schweitzer te vinden waar die lichtfiets of die bedfiets, bedfiets kan gezien worden? Of zegt u nou, dat moet je maar gewoon ervaren als je hier komt? Ja, je hoopt niet dat je er komt, maar als het gebeurt. Nou, ik hoop dat niemand het ervaart door er te komen inderdaad. Maar goed, als ze er zijn, dan gaan we het zeker wel toepassen. Nee, op onze website is er niks over te vinden. Het heeft wel ook in de lokale krant hier in Dordrecht omgeving gestaan. Dus als je denk ik naar de website van de Stem van Dordt en Dordt Centraal gaat, kun je dat artikel nog wel vinden. Daar staan ook de foto's op. Ja. En als je wil sponsoren, dat je denkt, nou dat is toch een goed doel. Die vrienden die hebben wel een website, zie ik. aszvrienden.nl. Ja, zeker. Dus want als die kast bijna leeg is, moet die toch weer gevuld worden. En ik denk dat daar bij die website wel een donatieknop te vinden is. Ja, zeker. En ze hebben ook wel meerdere dingen aan ons ziekenhuis geschonken. Dus daar zijn we altijd super blij mee. Dus dat zou heel fijn zijn. De vrienden blijven belangrijk voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja. Joris Naber, klinisch fysiotherapeut van dat ziekenhuis wat ik net genoemd heb. Een bedfiets en een stoelfiets. Dat heb je in ieder geval uitgelegd. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Si tu l'as. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You'll always mean to me. More than I Vervolgens waren dat Frans Gall en Ella Ella uit 1988. Een recent werk van Todd Rundgren, That Could Have Been Me. Een boek over manipulatie. Dat straks, na Paul Weller. Skipped a beat, and if I could, I'd take your hand and lead you off back to the past. I know a trail, a secret mile, better to cry than a never smile. Shining through your flowered curtains, I think we knew it was us for certain, and just the thing that we hoped for was building up into something more. Oh, I've been searching, searching, trying to find the words to say. Searching, searching, trying to get back to the love we made yesterday. Oh, oh, oh. Oh, I think we'll find a way. Remember How We Started van Paul Weller. De Kapelse schrijfster Bianca van der Rijden is genomineerd voor de Indie Awards. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Bianca van der Rijden. Ze is auteur. Ze heeft een boek over manipulaties geschreven. Bianca, welkom. Ja, dank u. Manipulaties, een boek daarover, had je daar ervaring mee? Manipuleren is altijd een beetje negatief, toch? Ja, op zich is het geen fijn iets, inderdaad. En ik heb daar helaas inderdaad wel wat ervaringen mee. Desondanks heeft het mij wel iets moois gebracht in de zin van dat ik daar dus een, dit alles in een mooi boek heb kunnen verwerken. Dan nog wel wat dramatischer gemaakt, omdat het zich in hoofdzaak afspeelt in een secte. Ja. Daar heb ik gelukkig geen ervaringen mee hoe het leven in een secte gaat. Nee, maar dat heb je dus wel op kunnen schrijven. Ja, ik heb wel een beetje research uiteraard moeten doen, omdat dat stukje mij dus niet bekend was. Maar goed, manipulatie komt in vele vormen van relaties voor. Ja. En ja, en dan een stukje fantasie en wat inzichten. Dat maakt uiteindelijk een verhaal, zeg maar. Voor wie is dit boek bestemd? Voor mensen die daarin zitten, in gezeten hebben? Of? Dat ook vooral. Want ik schrijf eigenlijk altijd ook wel een beetje vanuit de intentie om mensen te kunnen helpen. Of om een eye-opener te mogen zijn. Daarnaast is het eigenlijk voor jonge doelgroepen rond puberleeftijd. En verder voor alle volwassenen die het of een boeiend verhaal vinden om te lezen. Of daarin geïnteresseerd zijn. Ja, of het iets daarvan meegekregen hebben, meegemaakt hebben. Dat vooral, dan denk ik dat ze best wel wat herkenningspunten tegen zullen komen. En mogelijk mensen die zich in een bepaalde vervelende situatie waarin manipulatie, waar daarvan sprake is. Mm-hmm. Kan het misschien inderdaad als een eye-opener bieden, zeg maar, om te weten van, goh, dit is toch niet helemaal juist wat er gebeurt. Ja, ja. En mogelijk ook wat er aangedaan zou kunnen worden. Ja, de titel is Altijd in je eigen kracht geloven. Ja. Dat is de alles overheersende boodschap bijna. Ja, in principe wel. Daar ging recentelijk ook een artikel in de krant over met dat als hoofdtitel. En ik vind wel dat je inderdaad ten alle tijden, ik bedoel, mens is sterk, weet dat vaak niet van zichzelf. En komt men vaak pas achter als men ergens voor staat. Ja. En dan is het wel zo mooi als men inderdaad toch, al is het misschien heel weinig, op die eigen kracht weet te vertrouwen en dat dat dan verder kan helpen, zeg maar. Ja. Ja, dus een help, de hulp is, zit in dat boek verborgen eigenlijk. Maar je kan ook met mensen natuurlijk wel hulp krijgen. Van mensen. Ja, dat komt daar ook zeker in voor. En zeker in het vervolg, waar ik druk mee bezig ben op het moment. Daar wordt zeker ook veel op het gebied van hulpverlening gedaan. Want het zijn toch wel dergelijke ervaringen, zeker in zo'n secte, die niet in iemands koude kleren gaat zitten. Nee, dat is heel ingrijpend, denk ik. Het boek is gewoon in de boekhandel verkrijgbaar? Sowieso op ISBN. Mensen zeggen altijd ISBN-nummer, maar daar staat de laatste N van de afkorting voor. Dat is ook zo, ja. Daar is het op verkrijgbaar. Alles is terug te vinden op mijn website boekmanipulatie.nl. In sommige boekhandels is het boek op voorraad te verkrijgen. Daarnaast via diverse kanalen op het internet is het verkrijgbaar. Naast mijn website ook via www.boekenbestellen.nl. Okay. En dan uiteraard via bol.com. Zijn er mogelijkheden genoeg om het boek Altijd in je eigen kracht geloven te bestellen en in huis te krijgen en daar een notitie van te nemen? Ja. Komt het volgende boek er alweer aan? Ja, ik heb ongeveer een derde van het vervolg hierop heb ik geschreven. En alleen dat vergt heel veel research, want een deel daarvan gaat over een Amerikaanse rechtszaak. En ja, ik ben daar ook niet mee bekend, dus ik ben me daar volop over moet je over er wel in verdiepen dan, ja, ja. Ja. Maar gaat het ook over manipulatie of heeft dat een andere Het krijgt de titel Gerechtigheid en het is eigenlijk dus echt een vervolg, want het deel manipulatie en daar dus een vervolg op. Dus hoe dat verder in het leven gaat van het hoofdpersoon. En dan zoek je ook gerechtigheid voor wat er mis is gegaan. Ja, absoluut. Ja. Dat komt in het volgende boek dus tevoorschijn. Ja. Mensen moeten maar even kijken als ze meer willen weten op je website. Ja. Bianca van der Rijden, dank voor het gesprek. Heel veel succes met dat volgende boek wat er aankomt. En daar praten we misschien dan een andere keer nog wel eens een keer over. Ik veeg je haren van mijn kussen. Ik spoel je zoenen uit mijn mond. Ik rook je liefde uit mijn hart. Was je handen van mijn lichaam. Ik kots je leugens op de grond. Ik dump al onze verhalen. Alle plannen gooi ik weg. Als de mist is opgetrokken, als het water is verlaten, staat niets meer in de weg. Ik maak me los, ik zwem me vrij. Verlaat de stilte diep in mij. Ik hoef geen spijt of geen gelijk. Ik wil alleen vooruit. Ik adem je nu uit. Ik snuif de geur op van rust.

Charlene and I've Never Been to Me. En daarvoor nieuw werk van Jeroen Dekkers. Ik adem je nu uit. Stichting Elkerliek biedt begeleiding en opvang in de regio Nieuwe Waterweg Noord. En ze bestaan al 40 jaar. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een jubileum. 40 jaar, Stichting Elkerliek. En wat is Stichting Elkerliek? Nou, ze hebben zelf een mooie kreet daarvoor. De periode van ondersteuning duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Nou, dat vergt wat uitleg. Angelina Franken is in de studio. Welkom, Angelina. Dankjewel. Stichting Elkerliek. Dat is van de middeleeuwen, toch? Ja, Elkerliek is een zinnenspel uit de middeleeuwen. Ja. En het gaat over de deugd. Mm-hmm. En dat je als mens eigenlijk alleen maar op je eigen deugd kan vertrouwen. En dat alle andere zaken bijzaak zijn, omdat die je gewoon onder omstandigheden kunnen verlaten. Zoals geld, wijsheid, rijkdom, vrienden. Een deugdzaam leven is dan het beste. Ja. Dat was tenminste de boodschap die in dat spel zat. En dat is ook echt. Dat is een van onze belangrijkste kernwaarden in ons werk. Is dat wij denken dat als je gewoon gezond verstand gebruikt, dat je dan minder makkelijk in de problemen komt. Dus als je niet geld uitgeeft wat je niet hebt. Mm-hmm. Als je door een partner of door een ouder geslagen wordt, dat niet oké is. Dat zijn eigenlijk hele simpele zaken waarin je van binnen wel voelt dat dat niet klopt. Ja. Nou zeg je het, en het klinkt zo logisch, maar niet iedereen redeneert zo dan. Hè? Nee, omdat dat natuurlijk. Dat is ook wat de laatste jaren bij Elkerliek heel erg naar voren is gekomen. Is dat je als kind al het gedrag van je ouders kopieert, inclusief het probleemgedrag wat ouders soms hebben. Ja. En dat weet je vaak als kind niet. Maar als je ouders in de problemen zijn gekomen, kan het heel goed gebeuren dat jij dat gaat herhalen. Ja. Dus dat zien we ook bij ons in de opvang, is dat het heel veel volwassen mensen zijn die als kind ouders hebben gehad met dezelfde problemen. Ja, ja. Je hebt het over opvang, dus jullie doen daar wat aan. Jazeker, wij vangen dak- en thuislozen op, vooral vrouwen met kinderen. Als je in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam dakloos bent, dan ben je in eerste instantie aangewezen op de nachtopvang in de elementen. En al heel vroeg, in de jaren 80, hebben de drie gemeentes besloten om de nachtopvang niet toegankelijk te laten zijn voor mensen met kinderen. Want de nachtopvang is een soort meermanskamers, gezamenlijk douchen, gezamenlijk eten. Daar komen ook veel mannen die op straat zwerven. En dat is niet een ideale omgeving, voor niemand niet, maar zeker niet voor kinderen. Voor kinderen zeker. Dus jullie hebben een aparte opvang voor gezinnen met kinderen. Ja, en ook voor, we zijn dus enerzijds een opvang voor huiselijk geweldslachtoffers, mannen en vrouwen. En anderzijds gezinnen die door maatschappelijke problemen dodelijk zijn geworden. Nou, bestaan jullie al 40 jaar. Ja, dat zeker. Is er in die 40 jaar heel veel veranderd? Nou, ik ben in 2009 bij de organisatie gekomen. En als ik kijk in de statuten, is er niets veranderd. Al in de statuten van 1979 stond, wat u net zei, zo kort als kan en zo lang als nodig. Ja. Het is altijd gericht geweest op snel herstel van zelfredzaamheid. Ja, niet afhankelijk worden van. Ja. Eigenlijk de afhankelijkheid die je hebt doorbreken en te zorgen dat je zelfstandig verder kan. Dus daarin is niets veranderd. Nee. Prachtig. Hoe wordt dat? Want ik denk, WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die betaalt dat allemaal. Ja. Dus daar zit het in. Dus maar er zitten wel beperkingen aan. Variërend van je problemen kan je 12 weken blijven. Zijn de problemen groter, dan kan je maximaal 12 maanden bij ons blijven. Ja, maar dan word je, als het niet beter gaat, dan moet je die flat wel uit. Ja. Want die is dan weer voor iemand anders bestemd. Ja. De Stichting Elkerliek heeft vast een website. Jazeker, stichtingelkerliekvlaardingen.nl. Want zijn die mensen allemaal in dienst bij jullie of zijn er de ook medewerkers vrijwilligers? Nee, wij werken niet met vrijwilligers. We werken alleen met hbo-geschoolde professionals. En daar heb je er genoeg van. En op dat moment hebben we net een vacature, kind- en jeugdwerken. Want wat ook bijzonder bij ons is dat niet alleen de volwassen mensen bij ons aandacht krijgen, maar alle kinderen hebben bij ons ook een eigen cliëntpositie. Want omdat wij geleerd hebben dat de volwassen mensen het vaak geleerd hebben van hun ouders, hopen wij dat de kinderen bij ons in die korte tijd nog meer voorbeelden krijgen, waardoor ze later minder in de problemen kunnen komen. Ja, zodat ze goede voorbeelden krijgen. Nou ja, die krijgen ze natuurlijk van hun ouders ook. Ja, maar niet alles is goed. Niet alles is goed. En wij geven dan nog een paar extra goede voorbeelden. Een frisse start voor die kinderen. Van de nood een deugd maken. Ja. Een mooi verhaal over de Stichting Elkerliek die 40 jaar bestaat. Jullie gaan nog jaren door. Denk ik. Helaas, misschien. Ik denk het wel. Ja, maar als het goed gaat met de mensen, dan zijn jullie ook weer heel tevreden. Wij zijn altijd, wij zien bijna nooit iemand terug. Dus van die 150 volwassen mensen zien wij eens in de 3 jaar een systeem terug. Dat is heel weinig. Dat is heel weinig, ja. Die hebben toch het leven weer op de rails gekregen dan. Ja. Angelina Franke, directeur-bestuurder van de Stichting Alkaliek. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes in het vervolg. Just been used, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I've found you, even the nights are better, now that we're here together, even the nights are better. Dit is De Late Avond. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger, and when guardé un seul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? Hello. One more chance for granddad. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Een duo voor de late avond, Amy Winehouse en Tony Bennett, en Body and Soul. En daarvoor Air Supply en Even the Nights Are Better. De late avond van donderdag 21 maart maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mac Davis heeft het laatste woord. Fijne nacht. Girl, you're getting that look in your eyes, and it's starting to worry me. I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, 'cause I don't want to leave. Don't start clinging to me, girl, 'cause I can't breathe. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you, then I'll set you free. Get hooked on me. Girl, you're a hot-blooded woman child, and it's warm where you're touching me. I can tell by your trembling smile, you're seeing way too much in me. Girl, don't let your life get tangled up with mine, 'cause I'll just leave you. I can't take no clinging vine. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you, then I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you, then I'll set you. We'll be right back.